แล้วก็ลึกแต่ทนไม่ได้ก็จะปล่อยเพียงทำอย่างนี้แล้วก็จะเพิ่มกำลังนะเพิ่มกำลังอันนี้ก็เป็นอุบายต่างๆเราก็สามารถเพิ่มกำลังได้นะหายใจหายใจยาวๆหายใจยาวๆมันก็จะเกิดเพิ่มกำลังนะถ้ามีสติมีสัมปชัญญะความรู้สึกตัวชัดเจนการปรับปรุงหายใจของเรานี้ก็จะเราก็สามารถปรับปรุงได้หลายอย่างอันนี้ก็เป็นผู้ใหม่ที่เจริญอานาปานสติก็ค่อยๆสังเกตหายใจกับร่างกายและอารมณ์แล้วเราก็สามารถปรับปรุงได้แล้วก็เมื่อเราตั้งใจเจริญอานาปานสติครั้งที่หนึ่งให้สมบูรณ์เราจะศึกษาว่าอานาปานสติครั้งที่1ถึง16มีความหมายอย่างไรบ้างแต่อย่างน้อยเราทุกคนควรจะเข้าใจอานาปานสติครั้งที่1รูปต้องการเจริญอานาปานสติต้องผ่านนะ1 2 3ต้องผ่านอย่างน้อยก็1 2 31นะ1ก็เป็นมีการเจริญสติมีสัมปชัญญะสติระลึกได้สัมปชัญญะความรู้สึกตัวพอถึงลมหายใจออกลมหายใจเข้าเราต้องเข้าใจว่าสติหมายความว่าอะไรสัมปชัญญะความรู้สึกตัวทั่วถึงสัมปชัญญะความรู้สึกตัวชัดเจนความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเมื่ออานาปานสติก็ใช่ว่าความรู้สึกตัวทั่วถึงลมหายใจออกลมหายใจเข้าร่วมต้องการศึกษาก่อเป็นอานาปานสติขั้นที่หนึ่งกับอานาปานสติขั้นที่สองเป็นสองอย่างนี้ก็เป็นสิ้นสิกขาสิ้นสิกขาก็เป็นเท่ากับว่าเป็นตาร่วมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้อินดีอินร้ายไม่ให้อินดีอินร้ายการสังเกตว่าอินทรีย์สังวรสมบูรณ์อินทรีย์สังวรสมบูรณ์ก็สังเกตที่จิตใจของเราสงบไหมหรือไม่สงบไม่ให้คิดไปตามความรู้สึกอินดีอินร้ายตั้งตาหูจมูกร่างกายใจคนที่จะดูว่าสติสัมปชัญญะต้องเข้าใจว่าสติคืออะไรสัมปชัญญะคืออะไรสติระลึกได้สัมปชัญญะมีความรู้สึกตัวชัดเจนหลวงพ่อชาก็อธิบายว่าอุปมาอุปไมยสติเป็นพี่สัมปชัญญะเป็นน้องสติเป็นพี่สัมปชัญญะเป็นน้องเมื่อเรามีลูกเมื่อเราจะมีลูกบางครั้งก็ได้คนเดียวเมื่อคนเดียวก็พยายามมีลูกต่อไปก็เป็นน้องอีกคนหนึ่งนะบางคนก็มีแค่คนเดียวบางคนก็มีคนที่สองการปฏิบัติของเราก็คล้ายกันเมื่อเราเจริญอานาปานสติก็บางทีก็เ เราไม่มีสติไม่มีสติในอานาปานสติก็หมายถึงจิตใจของเราคิดฟุ้งซ่านคิดไปตามความรู้สึกยินดียินร้ายเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องพอใจไม่พอใจฟุ้งซ่านจะคิดนี่คิดนั่นก็เรียกว่าเรายังไม่มีอานาปานสตินะก็ใจไม่สงบนะแต่คิดไปเรื่อยๆคิดไปเรื่อยๆก็ยังไม่มีสติไม่มีอานาปานสติระลึกถึงลมหายใจออกลมหายใจเข้าหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆก็จะเกิดสตินะสติก็เกิดขึ้นรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าสติก็รู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าทุกครั้งที่หายใจเข้าหายใจออกเรามีสติเอรู้อยู่ว่าลมออกลมเข้ารู้อยู่ว่าลมหายใจออกลมหายใจเข้าก็จะเริ่มมีสตินะแต่งเริ่มเป็นอานาปานสติถ้าเราทุกครั้งที่ลมหายใจออกลมหายใจเข้าแล้วก็เราก็สังเกตก็เป็นหยุดคิดต้องหยุดคิดพรุ่งแดงเป็นเรื่องเป็นราวนะพอใจเรื่องนี้ไม่พอใจเรื่องนั่นก็คิดไม่ได้ถ้าเราคิดนี่คิดนั่นแล้วก็หายใจก็หายไปพอมีสติระลึกรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าเราไม่ติดอารมณ์ถ้าเราคิดเรื่องโกรธเรื่องหน่อยใจเรื่องอิจฉาดันดันเป็นคิดเป็นเรื่องเป็นราวช่องนั่นลมหายใจก็จะหายไปนะทุกครั้งที่หายใจออกหายใจเข้าเมื่อรู้ลมหายใจก็เริ่มเกิดสติของเรานะทำไมหลวงพ่อจาก็อธิบายสติคือพี่สัมปชัญญะเป็นน้องเมื่อเราพอมีสติระลึกรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าก็ยังไม่พอเราต้องเจอปฏิบัติต่อไปจนเกิดน้องคนที่สองก็เป็นสัมปชัญญะความรู้สึกตัวทั่วถึงลมหายใจออกลมหายใจเข้าขอพูดง่ายๆก็สติติดตัวกันนะสติติดตัวกันแล้วก็จะเกิดความรู้สึกตัวทั่วถึงลมหายใจออกลมหายใจเข้าหรือว่าอุปมาหนึ่งนะเมื่อเรานั่งข้างถนนนะเมื่อเรานั่งพักตอนอยู่ในข้างถนนแล้วก็คอยสังเกตรถที่ผ่านข้างถนนเราทุกครั้งที่รถผ่านเราก็ต้องกำหนดรู้พอรถผ่านไปแล้วเมื่อมีสติเริ่มเกิดสติแล้วก็ทุกครั้งที่รถผ่านขึ้นลงเราก็รู้นะมีแดงสติยึงจะรู้ถ้าไม่มีสติแล้วก็เรานั่งข้างกันน้องอยู่ก็แดงอ่านหนังสือแดงกินกาแฟคุยกันก็ไม่รู้เรื่องว่ารถจะพาอย่างไรเมื่อเราตั้งใจสังเกตรถที่พาข้างกันน้องเราก็ต้องหยุดนะมีเอาใจใส่ตั้งใจที่จะดูถนนส สังเกตรถที่จะผ่านไปเมื่อรถผ่านทุกครั้งที่รถผ่านข้างถนนเมื่อเรารู้ก็เรียกว่าเรามีสตินะเรามีสติในรถที่จะผ่านข้างถนนทีนี้การปฏิบัติก็พยายามทำปัจจัญญะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมความรู้สึกตัวทั่วถึงนะทีนี้เมื่อการสังเกตรถที่จะผ่านข้างถนนเราก็ต้องตั้งใจดูละเอียดว่ารถที่ผ่านไปนี้เป็นรถอะไรต้องสังเกตประเภทรถไหนรถสิบล้อเป็นหกล้อเป็นพิคับรถเก๋งรถมอเตอร์ไซค์เมื่อรถเก๋งอะไรก็คอยสังเกตเป็นสีอะไรอีโผอะไรมีใครขับข้างในบ้างหมายเลขรถเป็นอะไรก็เราเก็บข้อมูลละเอียดนะไม่ใช่ว่าเพียงเดี๋ยวรถทำไปแล้วรถทำไปแล้วรถทำไปแล้วก็เป็นอาการที่รู้มีสตินะมีสัมปชัญญะนั่นก็เก็บข้อมูลละเอียดนะเป็นประเภทไหนสีอะไรอีโหอะไรมีใครขับบ้างมีใครนั่งอยู่ข้างในบ้างไม่เลขรถเป็นอะไรบ้างก็เป็นสัมปชัญญะสัมปชัญญะก็มีสติกับสัมปชัญญะกับรถก็ทำนองนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะให้เกิดสัมปชัญญะกับรถต้องรถนี่ต้องขับช้าๆนะถ้าเรารถวิ่งเร็วเราสังเกตไม่ได้เราก็ต้องหาอุบายหาอุบายให้รถขับช้าๆจะทำอย่างไรจึงจะรถให้ใครจะมาเนี่ยก็ขับรถช้าๆเราก็หาอุบายของเรามีให้กว้างถนนนี่แหละนะเมื่อจะใครจะผ่านเนี่ยก็ให้เบรกแล้วก็ให้ค่อยๆผ่านนะค่อยๆผ่านให้ขับรถช้าๆทำให้จิตกว้างในถนนเนี่ยก็ธรรมดาก็ต้องลดความเร็วนะต้องมาแล้วก็เบรกแล้วก็ให้ขับช้าๆถ้าหายใจก็หายใจยาวๆหายใจช้าๆจึงจะให้เกิดสัมปชัญญะความรู้สึกตัวได้จึงเริ่มต้องฝึกอานาปานสติของเราก็หายใจกาวลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเก่าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าหายใจออกครั้งหนึ่งต้องพยายามพัฒนาติดตัวกันนะพัฒนาติดตัวกันจนเกิดความรู้สึกตัวทั่วถึงลมหายใจออกลมหายใจเข้าเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะความรู้สึกตัวทั่วถึงลมหายใจออกลมหายใจเข้าจิตใจของเรานี้ก็อยู่ที่ลมหายใจออกลมหายใจเข้าจิตใจที่ส่องใบรับรู้สิ่งภายนอกต่างๆก็น้อยลงอย่างน้อยก็การคิดคิดไปตามความรู้สึกพอใจไม่พอใจก็ไม่มีในเมื่อเรามีสติมีสัมปชัญญะความรู้สึกตัวทั่วถึงลมหายใจออกลมหายใจเข้านะความรู้สึกที่ไม่ดีคุณมีแต่ความรู้สึก ที่ไม่ดีเป็นความรู้สึกพอใจไม่พอใจความรู้สึกเศร้าหมองความรู้สึกอิจฉากลัวโกรธกันดังก็ไม่มีในเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะความรู้สึกตัวตัวถึงลมหายใจออกยาวลมหายใจเข้ายาวเป็นต้นจิตของเรานี้จิตของเรานี้เป็นปกติจิตของเรานี้เป็นหนักแน่นจิตของเรานี้เป็นตั้งเจตนาถูกต้องเป็นสงบระงับความรู้สึกอินดีอินร้ายพอใจไม่พอใจพอใจอินดีดีใจก็เป็นความรอบไม่พอใจอินร้ายก็เป็นโทสะความโกรธไม่รู้เท่าอินดีอินร้ายไม่รู้เท่าชอบไม่ชอบก็เป็นโมฆะความหลงยินดีพอใจเป็นกามสุขริกานุโยคไม่พอใจยินร้ายก็เป็นอัตตกามตานุโยคไม่รู้เท่าทั้งสองฝ่ายก็เป็นหลงการเจริญอานาปานสติมีสติระลึกขึ้นได้ถึงลมหายใจออกลมหายใจเข้าสัมปชัญญะความรู้สึกตัวชัดๆความรู้สึกตัวทั่วถึงลมหายใจออกลมหายใจเข้าก็เป็นมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางไม่ให้พอใจอินดีไม่ให้ไม่พอใจอินร้ายก็รู้ชัดทั้งสองฝ่ายแล้วก็มีสติสัมปชัญญะความรู้สึกตัวอันนี้ก็เป็นจิตใจของเราก็เป็นศีลศีลถึงใจนะเป็นศีลสิกขาบริสุทธิ์นะเพราะตั้งเจตนาถูกต้องเป็นตั้งเจตนาที่จะสงบระงับความโลภความโกรธความหลงมีความรู้สึกตัวชัดเจนจิตใจของเราก็จะเริ่มมีความสุขเพราะไม่มีโทษการเจริญอานาปานสติก็จิตใจของเราก็เริ่มดำเนินมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางเริ่มต้องดำเนินไปมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางเป็นศีลสิกขาถ้าเราทุกขะอธิษฐานอธิบายเมื่อจิตใจเป็นศีลในการเจริญอานาปานสติก็รื่นคือความพอใจมีความพอใจมีความสบายใจที่จะนั่งกำหนดรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าใจสงบธรรมดาแต่สบายใจก็มีอยู่ได้ยินเสียงอะไรก็ได้ยินรู้มนุษย์พูดคุยกันรู้เสียงรถรู้อยู่ว่าเสียงตัดก็รู้อยู่บางทีก็เราก็รู้อยู่ว่าเรากำลังนั่งอยู่ที่ไหนนั่งสมาธิกับใครอะไรอะไรก็รู้อยู่แต่ใจของเรานี้สงบสงบสบายใจมันก็เป็นศีลถึงใจใจเป็นศีลเมื่อเราปฏิบัติต่อกันปฏิบัติต่อไปเพื่อเป็นจิตตั้งมั่นหนักแน่นกับลมหายใจออกลมหายใจเข้า เราเพ่งดูลมหายใจเพ่งดูลมหายใจจิตตั้งมั่นกับลมหายใจออกลมหายใจเข้าแล้วก็จิตมันก็รวมจิตมันก็รวมถ้าเราใช้คำนวณของพระพุทธเจ้าแล้วก็เราเป็นผู้รู้พร้อมจะต่อสูญกายสังขารเป็นคำนวณของพระพุทธเจ้าการกำหนดรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าเราเป็นผู้รู้พร้อมจะเพาะฝึกซึ่งกายสังขารกายสังขารก็หมายถึงอัตตาสะผัสสะสะลมหายใจออกลมหายใจเข้านี่เองนะลมหายใจออกลมหายใจเข้าเรียกว่ากายสังขารเป็นทำให้ร่างกายของเรานี้มีชีวิตชีวาคือหายใจกายสังขารเราเป็นผู้รู้พร้อมเราเป็นผู้รู้รู้ชัดๆเป็นพร้อมก็เป็นจิตใจของเราเป็นสัมมาทิฏโฐปริสุทโธคือสะอาดบริสุทธิ์สมาธิโตจิตตั้งมั่นกัมมันิโยก็จิตคล่องแคล่วเมื่อจิตใจรวมจุดได้จุดหนึ่งจิตของเรานี้รู้เฉพาะลมหายใจออกลมหายใจเข้านิวรณ์ห้าก็จะระงับไปนิวรณ์ห้าเป็นกามฉันทะรักใคร่พอใจในกามคุณพยาบาททำร้ายอุตจักกุกจักก็สงสารวิจิกิจารังเลสงสัยทีนามิตะรบกูง่วงเหานอนเมื่อสิ่งเรานี้หมดไปจากจิตใจจิตใจของเรานี้ก็จะสะอาดจิตตั้งมั่นคล่องแคล่วเป็นสมาธิสัมมาสมาธิจิตของเรานี้คือกำหนดรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าจิตมันก็รวมเสียงก็หายไปกายก็หายไปแม่แต่ร่างกายของตัวเองก็หายไปจิตตั้งมั่นกับลมหายใจออกลมหายใจเข้านี่แหละก็ต่างกันจากอานาปัสสกันที่หนึ่งเมื่อใจสงบมีความพอใจที่จะกำหนดรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าอานาปัสสติขันธ์ที่หนึ่งใจสงบธรรมดาสงบสบายใจเรารู้อยู่ว่าเป็นได้ยินเสียงอะไรก็รู้คือทุกเวทนาอะไรเกิดขึ้นก็รู้อยู่เราสมมติว่าเรานั่งอยู่ที่ไหนนั่งสมาธิกับใครเราเป็นชื่ออะไรเราเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้ชายใครนั่งรอบตัวเราเราก็รู้อยู่ทุกสิ่งทุกอย่างตามปกติแต่ใจเรานี้ก็สามารถรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าใจเรานี้ไม่แต่คิดไปตามความรู้สึกทันหาอุปทานอินดีอินร้ายไม่ได้คิดออกไปมีความรู้สึกพอใจที่จะรับรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้านั่งสบายสบายฉันทักความพอใจก็อย่างเอาลมหายใจเป็นกิริยานามิตของเพื่อนที่ดีก็สบายใจสบายใจมีความพอใจมีความสุขใจในการกำหนดรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าเป็นอานาปานสติขันธ์ที่หนึ่งเมื่อเราสติติดตัวกันจิตตั้งมั่นจิตหนักแน่นจิตตั้งมั่นกับลมหายใจออกลมหายใจเข้าแล้วก็เสียงดังๆก็หายไป ความรู้สึกว่าเราเป็นใครๆก็หายไปแม่เด็กร่างกายของเราก็หายไปมีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ไม่มีในช่วงที่จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิสงบคนละระดับกันนะอานาปัสสติการที่หนึ่งเรารู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าถ้าเราลืมตาเรารู้อยู่เราเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้ชายใครๆนั่งอยู่รอบตัวเราแต่จิตของเรานี้ก็ไม่ได้คิดฟุ้งซ่านพอใจในการกำหนดรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าเมื่ออันนี้ก็เป็นศีลศีลเป็นพื้นฐานของสมาธิเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิก็รู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าเหมือนกันแต่ว่าช่วงนั้นก็การร่างกายของเราก็หายไปถึงมีก็มีสักเทวกายไม่ใช่กายของผู้หญิงผู้ชายเราสามารถรู้อยู่ว่ามีร่างกายก็ไม่เป็นอะไรแต่ว่าความรู้สึกเป็นร่างกายของผู้หญิงผู้ชายก็ไม่มีเนี่ยร่างกายเป็นวัตถุที่เป็นกลางๆจิตรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าเมื่อร่างกายก็หายไปก็จิตสะอาดจิตตั้งมั่นจิตคล่องแคล่วอยู่อย่างนั้นก็เป็นนิวรณ์ห้าก็หายไปจำนวนของพระพุทธเจ้าก็เป็นเราเป็นผู้รู้พร้อมจับโพสังกายสังขารลมหายใจออกลมหายใจเข้าเมื่อเราจับพัฒนาอันนี้ก็เป็นสมาธิระดับหนึ่งเป็นสมาธิสิกขาก็จะเกิดขึ้นจิตใจของเราก็เข้าถึงสมาธิจิตตั้งมั่นกับลมหายใจออกลมหายใจเข้าสมถกรรมฐานก็จะเกิดขึ้นเป็นสมถกรรมฐานเมื่อเราพัฒนาจิตใจอีกต่อไปก็เป็นเมื่อเรากำหนดจดจ่อดูลมหายใจออกลมหายใจเข้าจนจิตตั้งมั่นกับลมหายใจแล้วท่านให้พัฒนาต่อไปว่าเราเป็นผู้สงบระงับจิตกายสังขารเราเป็นผู้สงบระงับกายสังขารเป็นอานาปัสสติขั้นที่4นะการกำหนดลมหายใจออกลมหายใจเข้าก็ไปพัฒนาไปเรื่อยๆเราเป็นผู้สงบระงับกายสังขารคือลมหายใจออกลมหายใจเข้าสงบระงับหายใจออกหายใจเข้าเมื่อเราแพ่งลมหายใจแล้วก็ลมหายใจก็จะละเอียดลงใจรวมใจก็รวบรวมเป็นจุดได้จุดหนึ่งเมื่อเราก็แพ่งแล้วก็หายใจก็จะละเอียดเมื่อหายใจละเอียดก็สมาธิก็หนักแน่นเมื่อสมาธิหนักแน่นเราก็แพ่งเป็นจุดได้จุดหนึ่งแล้วก็หายใจก็จะค่อยๆหมดไปแล้วก็หาจุดความรู้สึกจุดหนึ่งแล้วก็แพ่งฝึกวิตกวิจารอยู่อย่างนั้นวิตกกำหนดรู้จุดได้จุดหนึ่งวิจารก็รู้ชัดๆในจุดนั้นแล้วก็จิตรวมแล้วก็จะเกิดปิติเกิดปิติสุขจุดเป็นกำหนดเป็นเอกคตาวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาเกิดพร้อมกันในที่กำหนดความรู้สึกหรือว่าความรู้สึกเปลี่ยนเป็นลมหายใจก็หายไป หมายถึงร่างกายก็หายไปเป็นนามธรรมใจสงบเต็มที่บางทีก็เรียกว่าเป็นอัปปานสมาธิหรือบางทีก็เรียกว่าฌานร่างกายก็หายไปจิตของเราก็จะบริสุทธิ์นะจิตของเราก็จะบริสุทธิ์โดยอำนาจของสมาธิแต่อานามปัสสคันธ์ที่หนึ่งก็จะเกิดผลได้สำเร็จสมถกรรมฐานก็จะสำเร็จนะสำนวนของพระพุทธเจ้าก็เป็นเราเป็นผู้สงบระงับกายสังขารคือสงบเต็มที่จนร่างกายหายไปข้อแดงอานาปัสสคันธ์ที่สี่เมื่อออกจากสมาธิแล้วก็ค่อยๆกลับมาตามปกติอันนี้ก็ปันที่เขาเรียกว่าเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานทำให้จิตใจสงบจนไม่มีร่างกายเมื่อสงบจิตถอนออกมาแล้วก็เราก็เห็นกายทำจิตใจสงบจนไม่มีกายเมื่อจิตใจถอนจากสมาธิก็เห็นกายกลับไปกลับมาแล้วก็เราก็เข้าใจว่าร่างกายของเรานี้เพียงแต่ธาตุดินน้ำลมไฟร่างกายของเรานี้ไม่ใจสัตว์ไม่ใจบุคคลไม่ใจเราไม่ใจเขาไม่ใจตัวไม่ใจตนเป็นอนัตตาร่างกายของเรานี้เป็นเพียงเดวัตถุเป็นห้องที่เรากำลังนั่งอยู่เป็นรถยนต์ที่เรากำลังอาศัยอยู่บ้านที่เราอาศัยอยู่เป็นประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟเป็นวัตถุไม่มีความเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่มีความเป็นสัตว์บุคคลเราเขาเพียงแต่กายการเจริญอานาปัสสติจนเข้าสมาธิออกจากสมาธิกลับไปกลับมาแล้วก็ปัญญาก็จะเกิดขึ้นจึงอานาปัสสคันธ์ที่หนึ่งก็เรียกว่าเป็นกายานุปัสสติปัฏฐานก็เรียกว่าเป็นสิ้นสิกขาสมาธิสิกขาก็เรียกว่าเป็นสมถกรรมฐานหายใจออกยาวๆค่อยๆขยับตัวกายจะนั่งต่อก็นั่งต่อกายจะเหยียบบก็ต่อไปก็เดินจงกรมนะชั่วโมงถึงสามทุ่มนะกายจะเปลี่ยนอิริยาบถก็ค่อยๆออกจากสถานที่นี้แล้วก็เดินจงกรมต่อไปพูดถึงคนที่เริ่มต้องฝึกหัดอานาปัสสติสำหรับเบื้องต้นเป็นหลักสูตรเป็นคู่มือปฏิบัติของอาจารย์ก็เป็นหนังสือชั่วโมงแห่งความคิดดีถ้าคนที่ยังไม่เคยอ่านนะชั่วโมงแห่งความคิดดีก็เป็นอธิบายถึงอานาปัสสคันธ์ที่หนึ่งหรือว่าการฝึกหัดเบื้องต้นของการเจริญอานาปัสสติก็ช่วงที่เราปฏิบัติก็นั่งถือเล่มนั่งก็อ่านได้ที่ห้องมาที่ห้องเพราะอธิบายการกำหนดอานาปัสสติยืนดูนั่งนอนยืนดูนั่งนอนนะชั่วโมงแห่งความคิดดีที่เขาตั้งไว้ในข้างล่างนะก็เป็นการฝึกอานาปัสสติเบื้องต้นเป็นอานาปัสสคันธ์ที่หนึ่งในอิริยาบถยืนดูนั่งนอนนะใครยังไม่ได้ใครยังไม่ได้อ่านก็อ่านไปปฏิบัติไปแล้วก็ถ้าสงสัยก็ถามนะจนกว่าจะกลับนี้ก็อย่างน้อยก็จับหลักนะจับหลัก ฮานาปัสสติเบื้องต้นในการอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนแล้วก็จะมีประโยชน์นะชั่วโมงแห่งความกินดีนะใครยังไม่ได้ก็อ่านนะแต่ว่าอ่านในห้องอ่านในห้องเนี่ยก็ลองดูนะยืนกำหนดเดินกำหนดนั่งกำหนดนอนกำหนดนะอานาปัสสติ